ضرورتن تھپڑ مارنا کیسا ہو؟ انسان ہو یا جانور، بطور سزا بھی کسی کو سر یا چہرے پر مارنے کی شرعاً اجازت نہیں. بہار شریعت 16 حصے میں بلا وجہ جانور کو نہ مارے، اور سر یا چہرے پر تو کسی حالت میں بھی نہ، کسی حالت میں بھی ہرگز نہ مارے، کہ یہ بالاجماع ناجائز ہے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی العبید.